الفصل الثانی دویم فصل دا انس رضی اللہ عنہ روایت تے قال انس رضی اللہ عنہ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اللہ حبیب مدینی منور تراغلی ولهم یومانی ادید پار دو رضی ویلعبون فی ما پائے کی بدی خوشحالی اولو بکولی یوم نیروز و یوم المحرجان نیروز وی وی د کال اول رزه تا ویدا اول رزوی چې منور پکې واوړي دا د شمسیه کاله د سنې شمسیه اول رزوی لکه څنګه د محرمه اولنې تاریخ دا د سنې قمریه اول رز ده په جاهلیت کې بدای داسې کول فقال الله بما هذان اليومان سديدا دروازه قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهليه ويمون بجاهلیت کې پدې ګلو بکولي اوزان به خوشاله لو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بدل الله لكم بهما خيرا منهما الله بدل کې دې ارکن تاسو تددي په زه غور د دې دوارونه يوم الاضحى و يوم الفطر چې هغه د لوی او د وړو کې اختر رزدار او ابو داود رحمه الله وای دي کې دلیل دې چې د کفار او پخترونو کې حاضری ناروا دا تعظیم به نه کوي اته کفارو پاخترون به خوشحالي کې مروي موږ په دې ورځو کې لوبي کولی لوبي خوشحالي نه سره کې خفقان نه کوي تاسو لواب نو دې ورځو کې به خوشحالي نه کوي تر دې چې بعض احناف او علما مبالغه کړي ډېر وای چا کده کفارو په دې اخترونو کې من اهدافیه فن نیروز به عزتن الا مشرکن تعظیما لیوم فقد كفر بالله تعالى ویچا کایه وګی یو مشرک ته په یوم النهروز معنی هدیه کا د دې ورځې د تعظیم د وجنا د کفارو د جاهلیت او د رسومات او تعظیم کای نو داشه ګور ناروا ده د بریده رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائے چو نبی علیہ السلام لا یخرج یوم الفطر نبوتو پرس د وڑو کی اختر حتا ایت عما چې سو خوراک به وک ولا ایت یوم الاضحى خوراک به نو کولو پرس د لوی اختر حتا یشلی چې مز به وک نو صحابه خو تکړه کومو ازر زر به زبو کا داغي کلیجی به ورتری تک فیا کول من زیته امام بهقی ذکر کری وکانه دار جا اکل من کی بد ازہیته لګره سنت داری چې پوړو کی اختر کی دمز نمخ کی سو خوري اپ دې لوی اختر کی نخوري تر دی چې مزوشی رواه ترمذی و ابن ماجه و الدارمیو رحمهم الله وان جعفر ابن محمد عن جده وان جعفر ابن محمد مرسلا ان لیلالم زالک هتا سمورینا وان كثير ابن عبد الله نبيه ها بھائی دا لیکن عن جده عمرو ابن عوف د جد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم چې نبی کریم علیہ الصلات والسلام کبر فی العیدین تکبیرونه ویلیو زوایت پدوار وخترونو کې پاول رکات کې و د قرت نه مخ کې او پدې دویم کې پینځه مخ کې د قرت نه او دا د تکبیر اولا نه سو دا غینه علاوه رواه الترمذی و ابن ماجه و الدارمی دیو جنه دا موزم زدکه یلا دیمون گو تاسو حرمین و شریفین لبوزی دلتا گو تا دا موز دکه دا پیدا موز پا پتر نگوی جدا لاسکه زمون شپک زواید تکبیرو ندی زمون دا اختر پا منزونو که او اولنی رکات که قبل القرآت دی او پا دویم که بعد القرآت دی اده دی دا پینزا او دولست شول سور شول دولست تکبیرو نا زواید دی او دوار قبل القرآت دی نو د تکبیر تحریمی سره پاول رکات کې آتشول او پدې بلکې د قیام د تکبیر سره شپک شول کپوې بیره شي په خبره باندې کنه دماغ دې نن تزې نه دی ها دا اختر موز ایدا چې ګوره استسخام دا شي کوي حل تک مو استسقاران خام خسره حجمری لیلاد شی نو پا کدام راشی نو استسقاموز چی کوای اید استسقاموزم پا دی طریقه کئی دا اختر او دا استسقاموز دا ای سنگه ده ایو شانتی ده نو دا یادو ساته حل تک خلکو لبیا پتا نی لگی ابازی غریب ولاد ده اگر تا دا خپل اختر دا موز چلنو ورزیه نه دکڑه عام علمخ کی علماء کرام و خی او چې هغه نو بیا په دې پګړ وډو سر شي استسقام هم موږ دلته عام مزغون دي کوي استسقام څه کوي دا اختر د مزغون ته کوي دا حدیث امام ترمذی رحم الله ذکر کړي او یو جماعت د صحابه دي تلاړ دي خلفای راشدین هم دي او تابعین او ائمم دي او دا قول دا اکثر اهل علم دے دا دے امام مالک دے امام شافی دے امام احمد رحمه اللہ دا امی ثلاثو مسلکم نے چپاول کی ودی بعد تکبیرت الاحرام او پا دویم کی پینز دی پس دا اغا تکبیر دا قیام نا امام ابو حنیفه رحم الله دی طرف تلاړ نه چې پاول کی پس د تکبیر د احرام نه دا درې دی د قرأت نه مخ کی اپ دویم کې بعد القرأت درې دی بغیر د تکبیر د رکوع نه اداغه قول ابن مسعود دا بی موسی شری او د حسیبت بن نعمان دا بی مسعود الانصاری البدری دانس ابن مالک او د مغیر ابن شعبہ او د ابن المسیب د دین دا منقول لے علام البانی د دی حدیث بارکی وی حدیث حسن وی وو احسن شیئن روی فی هذا الباب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ترمذی وی حدیث حسن دے ادا پټولو کې خیسته دے چې په دې باب کې د نبی علیہ السلام نه روایت شوه علامہ البانی وی چې دا حدیث سندن ضعیف دے دا حدیث سره ځکه په دې کې بعض روایت هغه متهم بالکذب دی او علامہ البانی وی حدیث قوی دی د دې سند د وجنه نه بلکې د نورو شواهد کثیرو د وجنه چې حدیث د پارا نور ډیر شواهد دي نور شواهد د حدیث په خپل ضعیف دي څنګه په خپل سره خو نور شواهد راغلي نا حدیث د باب په دې سند سره به انتها ضعیف دي جدا با بلکې بعض روات وبانې د کذب او د دروغ او تهمتم دي علامه البانی وی لیکن الحدیث قوی بشواهدی بشواهدی الکثیره او حکم د دې تکبیرات سره نو علامه ابن قدامه وی چې دا د فقه حنبلی معتبر کتاب دی وای دنیا کې څو کتابونه ډېر لوی لوی لیکلي شوی او امت غټولو ته محتاج یو پکې مغنی د ابن قدامه دا دا مذاهب اربعه ذکر کړی او نور نو وای دا سنت دی واجب نه دی احناف زمونږ دی تلاړ دی چې دا واجب دی لکه بدای او د نورو کې راغلی او علامه ابن عابدین شامی رحم الله وای هر تکبیر واجب دی ځان ته مستقل او شوافی وای هر تکبیر ځان ته سنت موکده دی نو کچر امام او منفرد دا تکبیرون پری خل نو دے بس سجده سهو کئی او ماموم که پری خل نو مقتدی بانی پا پری خودو چه امام سشینی پری خی نو سجده سهو نو لازمی پا مسئلہ پوشوئی که پوینشوئی ہاں که پوینشوئی پا مسئلہ بابا ویلی خیال نوڑی پویو مسئلہ سده کئی کله د اختر او د جمعې مز ډیر زیات وی نو علماء لیکلي کې سجده سهو لازم شي خو جمع دومره ډیر د جتاله د خلکو د مز د خرابې دو خطر را نو سره د وجوب د سجده سهو نه ترک د سجده سهو کول شي دا مساله کله نقل پیخیږي یو ځل یو اختر کې پیخ شو لاغم عالم غریب بوډا مو بوډا بیا دماغ کار نه کوي نو دا سی تیر و تو جی بس موز سو موز کی واجب پاتی شیو نو آغا عاده کولا او اخفلن پا مسئله پویدو خود بوداوالی دو وجه نا مسئله ذهن نواتی و نما ورطا پت گنتی وی بس بیاوی موز شوی نو که جمع دیر وی جمع سوی اتالا پتر جی سجده صحوی سر خلق را نسکی نو بس بیا ترک د سجده صحوی کولی شیو دام پترک د سجده صحوی کی یو سشیره یو وزر د اعذارونا او دویم داله چه دا تکبیرونا با د ثنان مخکوی کرستو بیوی علماء لیکلی دعا د استفتاح بووه د تکبیر تحریما نه پس اداغه نه پس به تکبیرات د عید وي بیا با اعوذ بالله امام و یو قرت بووي دا مذهب د امام شافعی مولا او د احناف و دی اول بسو کی دریم خبره دا د دریم چې په دې تکبیرات او زوایدو کې رفع الیدین شته کنه په دې کې څه نو علامه ابن قدامه وی مستحب دی چې د هر تکبیر سره رفع الیدین شي لکه څنګه تکبیر تحریمه سره سره لا سوچتای ادا د امام شافعی د امام ابو حنیفه رحمهم الله قول له امام مالک او سفیان ثوری وی ویلا سن بنو چتای مگر د تکبیرې د احرام سره دیکه ولا سنو چتای کپوینه شوی بای د دې علماء وی غټ نه غټ دلیل دا دی چوی نبی علیہ السلام با تکبیر سر لاسو چطول عمر رضی اللہ عنہ بلاسونو چطول دار تکبیر سر پا جنازا او پا اختر کی عربو کچی جنازا کی گی نگو رای بڑیر خلا کر تکبیر سر لاس پور تکای نو کزم دا احناف و دا دلیل شی نو بیا با جنازا کی بوچتے کچاو چت کل دا خبر اختلافی دا امو پا منز کی عمر رضی اللہ عنہ یرفع یدی فی کل تکبیرۃ فی الجنازۃ و فی العید علماء لیکلی دا اثر د عمر رضی اللہ عنہ امام بیہقی ذکر کړه خودی کی اور راوی د ابن لہیعا نو هغه ضعیف دی بعض علماء لیکلی وی پرفولیدین د تکبیرات د عیدینو کې حدیث مرفوع قوی دا نه ده ثابت عموم نه علما کرام استدلال کوي نو به هر حال مسله کې د موصله هدا دی لوی لوی خلکو اختلاف سید لوی لوی خلق دی ذکر چاته خصو کې امام مجتهد نه وای کنا ان هر سړی مجتهد کې دی شي او بل مسله دا ده دا تکبیرونه به په در په وای متوالی یا کمنس کی څه ذکر بوي امام ابو حنیفه امام مالک رحم الله وای دا تکبیرونه به پی در پیوی او د دې منس کی ذکر نشتا ځکه څه نقل نه دراغله باز وی چې نه دی کې بلک ذکر کې دې کې امام ابو حنیفه او د امام مالک رحم الله مسلک غوره ده ځکه د الله د حبیب نا د تکبیرات او په منس کې ذکر منقول نه ده په یو حدیث کې نه د سلفونو څخه قول راغله رواه الترمذی و ابن ماجه والدارمی رحمهم الله اکثر مسلې تاسو فکر کې ذکرې خو یا عادی خی کنه کنه د جعفر ابن محمد ادم حاصله ذکر دغه اعلان سره زموږ حجون عمره لبوزا نو جلته باندې ناشنا نه لګي مسلې ټول د کول په کار دی کنه وېدی په لګور ډېر د اختلاف سبب آغا عدم مطالعوی نو بس دیب سی پا یوشی بانی دل سم جامد دی پی بل شین برداش کئی کل سڑیو گوری چی بھائی دام دین دی نو چت پا یو حدیث عمل کے زب بلکم زما حق دی جگڑی تا سر نیشتا کشتا اکا کوم نو اسی فسکم فساد پیلاوم جگڑی اسیم خون نکئی اچی بیا یو سڑی پیو دلیل روان دادا سیده لکه مختلف قرات سوکوئی نو ثابت تی نو پا جائشی کسا دا یو مسئله دا چیزنی وقت جائش شیمی حکومت کی پی جگڑی پرزونی جوڑی گی نو کلا گوری دا امت دا جگڑو پرزونو دا فتنی دا پارا سنت و مستحبم پریخویشی اچی بیا دا سی سنت وی چی داغی بالمقابل بلا ملم سنت تی لکه ورته الله حبيب ویلو بيبي ته ویلم غواړي چې دا کور د الله په قواعد د ابراهيم عليه السلام جوړ کوم حکم د نوې نوې مسلمان شوه د فتنې د وجنې سوکو ها د دې له خیال پکار دی د وګورځني وخت باې شړي زه هنداشي چې داسي او کارو کې خلک په جنگونو شي یا په پرزونو شي اکیو سنت ته په عمل کې نو خیر ده د فتنې خطر ده او جدا ستا کې اتباع سنت نو په داسي طریقه او اړه له وکا چې ستا غشو کوم پوره شي که خلکو له خیر نو بیا خو مسله بل جوړه شو کنه لکه تا غرزوي چې دې شي کې اختلاف د دوه رکاته رجیو سره خامخار راځي په صف کې ودريږي چې می پر دوه رکاته کوي نو کاړه خلکو حال ته چې ته وکړه نو مغه سنت پیدا شول کنه بل یو مسله د مولوی بلال قاری رحمت الله علیه د باز خبرې ګور ډیر یاد ساتي وای کم شی چې د ائمه په منس کې اجتهادی اختلاف دی وږي کې نصوص مختلف راغی دا منکر نه دی چې ته پدی په چا ور ټوب کې اول خوغل نه دی په کار چې دی کې جنگ جوړیږي هو مولا او عالم دی به سبا الله سره ملاویږي منکر دی نو هغه منکرم په اخلاقو باندې کسب خیال لې اخلاقو سره طریقې سره پوي کا چې شر جوړ نشي خو چې او شی مذاهب اربعو کې دی ا دې اجتهادي اختلافات نه دی اته پاغي ورټوب کې پرزونه جوړه دا منکر دی نه نو تفسیر ورټوب کې د جعفر ابن محمد نا مرسلن روایت دی جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب الحاشمی داد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د نسب نہ دے او د تم رمینا و دی خپل نکونو سردوی والله انی لا ارجو ان ينفعنی الله بقرابت ابی بکر مال بدا ابو بکر رضی اللہ عنہ په قرابت الله فائدہ راکی ادا ډیر لوی سړی و امام مالک رحم الله وای و عزت له مختلف اوقاتو کې لاړو خو ما په درو سيزونو لري دې نه علاوه من دې لیدل یا چې بلالم مزبه کولو یا چې بلالم روزه به وا یا چې لاړم قران به مخاله پروتو دغه خبر وای چې کله تنه امام مالک رحم الله وای جعفر ابن محمد تا نو بس د دبا دا پدی دریو حالاتو کی مکتره دی پا آتیائی ما حجرائی کی پیدا ره او پا 148 کے سره وفات تے ادا توش پیتو کال عمر او پا بکی کی دفن لے او دی قبر کی وی دے او نیکو زین العابدین د دوارو قبر یو زیده دیوی نبی علیہ السلام و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنو دی بسکل کبرو فی العیدین والاستسقا دی با تکبیرون وی پا دوارو اخترونو پا استسقا کی سبعن و خمسن پا اول رکات کی وو پا دویم کی پینزو وصلوا قبل الخطبه ومذبه كل مخكد خطبينا وجهروا بالقراءه او قرات القران بهم فجهر لستو تسلماوي كن عرب د اختر او د استسقاء مز يوداي د دليل رواه الشافعي رحمه الله دا حدیث امام شافعی رحم الله ذکر کړي نه په خپل کتاب الام کې ها او مسند شافعی مشتا دا حدیث منقطع دی بلکې معدل دی څه دی حدیث څه دی معدل دی نو حدیث کې انقطاع دا بلکې دو ځایونو کې انقطاع راغلی وان سعید ابن العاص دا سعید ابن العاص سوک دے سعید ابن العاص ابن سعید ابن العاص د دې هجرت په کال وی پیدا شوه عدد پلار پرز د بدر کافر وجل شوه او د دې نکابو او هه د بدر نمخ کی په حالت د شرک کې مړو اذا اغابو او هه ده چې دی وي مړ کېدونو سیکل جړلې د چاورته ولي جاړي وی جاړم په دې چې نه ما نه پس خلک د لات عبادت پری نږي موږ درس کې واقعیا ذکر کړی کې یې رمړه اوس به دلګ لګرایا دي نابوله حب ورته وی وستا په ژوندون ستاد وژنه د دې عبادت خلک نه کوي ستاد مرګ د وژنه به پریږي نه ډېر خوشاله شوی اوس پوه شم چې زما خلیفہ شتا وی کوي په خبره باندې دغه پلارنی کې دومره خطرناک تیر شوی دومره د غوا ادا سعید ابن العاص د اشراف د قریشونو ا ډېر فصیح هو عثمان رضی الله عنه د کتابۃ القران د پارم راغوخته ادا حلیم او عزتمند هو ا نبی علیہ السلام جو وفات کیدو د سعید ابن العاص رضی الله عنه نه کال عمر ا دې په صحابو کې ذکر د ذکر د پیغمبر علیہ السلام لیدل ابن حبان په ثقات تابعینو کې ذکر کړي ادا غ صحابي د په جنگ جمل کې د اڑخ لناستو ا په جنگ صفین کې مړخ تناستو او دته د کوفی ولایتم د عثمان رضی الله عنه نه طرف نه ملاو دے او د طبرستان غزا د کړي او د فتح کړي جورجان ا دې اخر کې په خپل ځای کې وفات دې دری میله د مدینې نه لریو نو راولې شو او په بقی کې دفن شو. قال له فرمایي سال تو ابا موسی او حذیفه وای ما تپوس کړو دا ابو موسی او د حذیفه رضی الله عنهما نه کیف کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یکبر فی الاضحى والفطر سرنګ بد الله حبیب تکبیرونه وی پلو اخترو په وړو کې نو دایو فرمایل چې کا فقال ابو موسی کان یو کبیر اربع ان تکبیره علی الجنائز ویود الله حبیب تکبیرونه به وی په هر رکعت کې سلور سرد تکبیر د احرام نه په اول کې او سرد تکبیر د رکوع نه په دویم کې تکبیر هو علل جنائز لکه په جنازي کې وې سلور تکبیرونه وی. فقال حذیفه صدقا حذیفه رضی الله عنه وی رشته وی اغم تاییدو رواه ابو داود دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او دا غنور او ائمه او دلائل لی چې غیدا سی فرمای ان لږه ورکوي نو د دې ائمه کرامو دلائل دا دي چې دای دا سی وای دا حدیث ته ګوره امام ابو داوود ذکر کړي امام احمد هم ذکر کړي امام طحاوی امام بیهقی او امام ابو داوود او منذری د دین سکوت کړي خو په دې سند کې او راوی د ابو عائشه تل اموی وېدا مجهول الحال له لکه امام زهبی و ابو عائشہ جلیس لابی هريره غیر معروف نو دا راوی پدی کې سره امام زلعیم ذکر کړي اوی چې دا ابو عائشہ قال ابن حزم فيه دا ابو عائشہ مجهول لپکې نو دا حدیث علماء په ابن مسعود ابن ابي شيبه ذکر کړي خويدا موقوف ده په ابن عباس رضی الله عنهما باندې او دا موقوف حدیث وای محفوظ ده خو په داسې خبره کې د صحابي قولم په حکم د مرفوع کې وی نو دا د احناف دلیلو د اختر د مزبارکه وانل برا رضی الله عنه ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام نو ویلا یوم العید قوسن ورکڑے شورت پرز د اختربان قوسن یو نیزا فخطوب علیہ ناغه پلاسو کی نیولی وا او خطبه وی تکیای په والی وا ا پر روایت د احمد او بهقی کی داسری چې او عتیا قوسن او عسون قوس ورته ورکړې شو اینه زا لنداو یا اغام سانو تکیای په والا نګور حدیث کی مشروعیت د اعتماد د پامسا یا پا قوس بانے پا حال دا خطبہ کی رواہ ابو داود دا حدیث امام ابو داود ذکر کرے خدا سند ضعیف دے ذکر دی کہ راوی دے ابو جناب نمیو یحیی ابن ابی حیا ندے علماء ضعیف گرزولے دے خدی باب کی نور روایات راغلی لکه نبی علیہ السلام با په خطبه کې په امسا تکیا والا حافظ ابن حجر وی سند دی حدیث حسن دی نګور دی مسله کې د علماو اختلاف شتا خداشه اکثر علما په دی دی چې د جمعې او د اختر په خطبه کې امسانی والمستحب دی امسانی والسدی دا مستحب دی نو دا علماء اسم پا حرمین و شریفینو کی او زمون پا دی ملکونو کی پاکسر و زیونو کی علماء د جمع پا خطبہ کی او دا اختر پا خطبہ کی سکے دی کے لحظ کی سنی باج علماء یو قول ذکر کرے دا مسئلہ مخکم تیر شوا سو کوئی د منبر نه مخ کې د منبر جوړېدو نه مخ کې به نبی عليه الصلاة والسلام پام صاحباني تکیا والا کوئی د منبر نه پس بیا نه دي شوی امام ابو داود یو حدیث ذکر کړي په مراسیلو کې چې د منبر نه پس هم جوړېدو نه پس هم نبی عليه السلام هم سانی وله دارنگی دی ابن المسیب رحم اللہ نمراغلی مصنف دا عبد الرزاق کی ندہ منبر نفسم دا مسئلہ دا ادیبانی اللہ مالبانی یو رسالم لیکلے ندہ اہل علم پا دی قول کی اختلاف شتا خدا احادیث چلاتا سواو ریدل اگر چی دی کی ضعف دے خوچ باز باز سر را جمع کی ندین استحباب د امساس کیږي ثابتي یو چونکه مستحب عمل کې کسوګن نشي نو پرزونی نشتا ځکه مسله کې اختلاف هم ده مسله کې سره اختلاف هم ده رواه ابو داود وان اتوا داتوا رحمه الله ن روایت ده مرسلن چې نبی رسول سلام خان دا خطوه بیا اعتمد علی عنزته اعتمادا او نبی رسول سلام چې خطبه وی تکیا به والا پخبل عنزی بانی علی عنزته دا وی لند غنته نی زوی یو طرف کی سوی تیر والی دام شاه پشان وی خو یو طرف تیر وی نو پدی به سمات کو لو رواه الشافعی امام شافعی نے مولا په کتاب المؤخفل مسند کې دا حدیث ذکر کړي خدا حدا مرسلم دے او دام کمزور دے ضعیف دے ذکر دی کی اور راوی دے لیس اواغا ابن ابي سلیم دے ناغ ضعیف دے لکه حدیث امام بیهقی په سنن کبرا کې ذکر کړي ابن جریج وی ما اتوا ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بودره د خطبه به وی نو امصابه قانا نعم وکانا یعتمد علیه اعتمادا دا اللہ حبیب با دیبانی او تکیا غنتی والا وان جابر اند جابر رضی اللہ عنہ نا روایت تلوار ہم نشتا بایجی وام که تلوار جی بیا دا جابر رضی اللہ عنہ نا روایت تقال فرمائی دے شهدت الصلاة زهادر شو مستا د نبی صلی الله علیه و آله و سلم سره فی یوم عید فرض د اختر فبدا بالصلاة نو د الله حبیب مشکنو ابتداء کړو په موز مخکې د خطبه نه بغیر اذان ولا اقامه نه پکې اذان او نه اقامتو فلما قضى الصلاه تار کړي چې مزد اختر پوره کو قام متوکیان لا بلال ودرید تکیا وال او په بلال رضی الله عنه باندې تام صاحب زه پاغه اله شیخ او په بلال رضی الله عنه فحمد الله تعالی حمد ویلو واثنا عليه او سنای پی ویلی وا او وعظ الناس خلق له واز او نصیحت کړو وذكرهم او غیته نصیحت کړو وحثهم على طاعته او غیته تیزی ور کړو على طاعته پتابداري د الله ومدعيل النساء ابیا د سړو د وعظ او نصیحت صحابه د نصیحت نه پس لاړو زنا نه وتا ابلال الذي الله نو ور سرو ور زنان بر اختر مزل راتي خو جدا بناستي وي چې سړو سره اختلاط ران شي فامره النبي تقوا الله نو دي زنان او تم د الله د تقوا حکم کړو ا تقوا یو جامع لفظ دی چې د الله د حکمونو پابندي کوي اگر د الله د نافرمانو نزان ساتي ووعظهن وذكرهن او دیته وعظ او نصیحت کړو ادا سی بوله ویلی وی خیرات کوي خیراتونه کوي ما اکثر لیدلی چې د جهنم د اور خشا کیي یو زنانه په کرا فاسیدا وی د سو جن د الله رسولا د صد وجه نه دی اے د الله حبیبا مونږ په اور کې قتل یو وی تاسو شکایتونه شکوی ډېرې کوي ګیلی ډېرې کوي د زنانو عادت ته خاون نه ګیلا یاره ما داونه لیدل بل نه ګیلا شکوی ډېرې کوي ته خاون نه شکرې کوي نو دې زنانو چې په غوګونو او په بدن کې سکالیو ټول رويسلو د بلال رضی الله عنه په جولې کې واچول رواه النسائی امام نسائی په سنن کې دا حدیث ذکر کړي او سند یې صحیح په شرط د مسلم نو دا حدیث چې تکیای پای والے وا دا سندن سره په بلال رضی الله عنه درسته دا ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ته دې فرمایي ویو نبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا خرج شوبو تو پرز د اختر فی طریقن پیو لارا رجع فی غیره نو پبل ب واپس رات لل پیو لار ب مزلت لل او پبل ب رات لل او دی لار بدلولو کی تاسو فایده و اور دی چ تقریبا شل فایده وی رواه الترمذی و الدارمی و رحمهم الله دا یو مسله چې د الله حبیب موز چته په عمر کې په جمعات کې کړه کني لري کړه د اختر موز نو دا حدیث علماو دلیل ذکر کړي چې دا رسول روان دي خدام سندن ثابت نه وانه او د دغه ابو هريره رضی الله عنه روایت انه بشک شاندار اسوابهم متورن رسیدل او دوی ته باران فی یوم عید فرض د اختر بارانو فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العيد في المسجد الله حبيب دیت مسکړو د اختر په جمعات کې ا اے مسجد نا مراد مسجد د مدینی منوره دی. نو دا بارانم د عذر نه دی. ادا حدیث امام ابو داود ابن ماجہ ذکر کړي و اسناده ضعیف لکه علامہ البانی وی کما بینتو فی رسالتی صلاۃ العیدین اے پدی باندې یو رساله لیکلی چا امام البانی رحم الله صلاۃ العیدین نو ما ویلی چې دا حدیث ضعیف دی. علامہ حافظ ابن حجرم و اسناده ضعیف او پسند کی یو رجل مجهول لے عیسیٰ ابن عبدالعالی ابن ابی فروع امام زہبی وی دا حدیث منکر دے. وعن بالحویرس رضی اللہ عنہ نمد دا عبدالرحمن ابن معاوی ابن الحویرس دا حدیث مرسل لے دا ابو الحویرس من اتباع التابعین دے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتبیل عمر ابن حزم خطی لیکلے و عمر ابن حزم رضی اللہ تعالی عنہ تا دا مشہور صحابی دے پینزل اید نبی علیہ السلام اول جهاد کې د ته اجازت کړه او خندق کې د دو عمر 15 کالو ابه په نجران عامل جوړ کړو دی وی د الله حبیب د تخت لګلو چې عجل لزها د لوی اختر مسکولو کې تلوار کوا واخر الفطره د وړو کې اختر د لګرستو کوا وذکر الناس او خلق ته نصیحت کواب. دا حدیث اگر چې سندن سشه د ضعیف دی خودی کی فرق ذکر کو چې وړو کې اختر دی لګ رستو کوي او لوی دی مخ کې کوي هه وای د موز نه پس بوس خلق ذبح کوي جنا وخت په نه کې ا دې وړو کې اختر کې لګرستو زکا کا چې خلق زکات الفطر ور کوي سرسایا چې موږ نه مخ کې مخ کې ور کی او ور سړې خپل غاړه صفا کی ګره د اختر د موز وخت شروع شي د نور د خاتو نه پس چې کلا مکروه وخت لاړ شي. شوافی دا سی وي ګره چې دی وخت باره کې د تفصیل ذکر شي اي وي چې نور رو خاتو اگر پورا لار کراحت وقت نه دی تړې نه دی تلې نو د موز وخت شو وای وخت کراحت ته باندې ګوري زکه دا یو موز دی او دی لره سبب دی ها. او مالکیه حنابلا او احناف وای چې د دې اول وخت دا دی چې نفل جایز شي لکن ور روخته یو پاوشل منټه تیر شول نو د نور خاتو او د مکروه وقت د تلو نوالی د زوال نه مخکې مخکې پوري دا وقت د اختر د موزه او حالات له بیا قتل پکار دی. حالات له قتل پکار دی دومره دی سړی رستو کایم نه چې خلق شي خلق پریشانې کی واجی ادا سي تلوارم نه د پکار لکه زمو خلق خو ناراست ما تاسو لري حرمینو شریفینو کې ته سبا موز نه چې پښمنی رانه لري اختر موز نه شراګیرولې به بدل زین ملاوي نه د پښمنی درو بجو نه د اختر موز لناسي سبا موز مو کې نو بس انور روخیږي او موز جهشي نو بس ای موز شروع کی زمو خلق خو د اختر پر شل خبري ټوک ټول څو پټول کال کې قبرستان لري ته یو سره وبکه قبرستان لاړ دي بیا په کې څوک څه کوي څوک یو جری له شی وړي څوک بلی وړي نو مستې لاړ شي پېږه په خبره. دا ابي عمر ابن انس رحمه الله ن روایت ته عن عمومه له من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم اے اې دې د خپل ترونو نه حدیث نقل کړي. ادا ټول صحابو ا صحابه ټول عادلان دي. دیو جن دا غی جهالت سو نقصان حدیث تنور کئی. وی ان رکبن یو کافل جاؤ راغلیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا یشہدون انہم رأو الحلال بالامس وی منگ پرون میاش کتلی. اے پا دیر شما بانی دی میاشو نکتا در رمضان. اے دی دیر شمی پشپی. نو دیر شما یو دیر شما روجه خو نی کنا. دی یو دیر شمی پشپا دی میاشو نکتا. نو دیر شما روجم نبی علیہ السلام و صحابه کرامو اونیو. نو یو کافل رالا. ای گواهیو کچه مو خو بیگا میاش کتلی. نو دا اللہ حبیب حکمو کو چه میاش لی دلشوی گواهیو شوا نو تاسو بس کو جا کئی و دا موز و خلاڑو فامرهم ان یفتیرو ورت حکمو کو چه کو جا کئی و اداس بهو ان یغدو الى مسواللہم خونن خو وقت تیر دے دا موز وقت تیر سبا راشای جی بیا وقتی جی موزو کو نو د سبا د پاره دیتا حکم وکو. نو ګره کدا سی شی چې مثال په تور زموږ د ارشمه روزه ده اوس په داسې وخت کې د اختر صحیح خبر راغې او علما کرامو پاغي فیصله وکا او اعلان وکړو خو د موز وخت تیر دی نو کو جب نن کې موز به سبا لکای موز به سکای سبا نه وکای. ابیا د علماو اختلاف ده چې چا د اختر مز د امام سره روننی او نسب کوي. امام مالک رحم الله امام مزنی په شوافیو کې او امام ابو حنیفه رحم الله او قضا یې نشته او دا قول امام احمد رحم الله ده. امام شافعی رحم الله او قضا به راړي څنګه به قضا راړي وای که سالور کای او که دوره کاته کای به هر حال جمهور د قضا سن دی د دې قائل ندی. رواه ابو داود ورنسایو رحمهم الله وصلی الله.